Імёны гародні. Добрый день, шановные слухачы Радио Рацы. З вами Андрей Чернікевіч и чарговая перадача з циклу «Імёны гародні». Зазвычай наши сустрэчы прысвечаны гісторыі постачей, асобаў, так ці інакш звязаных з гісторыяй гародні. Аднак імёны гародні – гэта не толькі адзінкі, якія заставілі па сабе след у нашым мінулым. Сённяшняя наша сустрэча прысвечаная мясцінам, якія нават большасць сучасных гарадзенцаў з цяжкасцю знойдуць на мапе сённяшняга горада. Наогул, гарадзенскія ўскраіны – гэта выспы, раскіданыя вакол архіпелага метраполіі. Сваіх тут ведаюць у твар, а вось чужому чалавеку былі рады не заўсёды. Власна, таму і мінулае мае іншы, часам нават зусім нечаканы твар і аблічча. Па той бок вуліцы Горкага, яшчэ да пачатку мінулага стагоддзя, быў глыбокі роў, абрысы якога ледзь бачны ў перападзе рэльефа побач з рэмбытэхнікай, у тым месцы, дзе тралейбусы пачынаюць падымацца ўверх здоўж вуліцы. А гадоў 200 таму гэтае месца выконвала ролю натуральнай мяжы горада. Па левы ягоны бок, бліжэй да сённяшняй плошчы Тазенгауза, цягнуліся ўладанні былога станіславоўскага ключа. Ключом звалі адміністрацыйную адзінку часоў Станіслава Аўгуста Панітоўскага. Менавіта яны паклалі пачатак кварталам Новага Свету. А вось па правы бок знаходзіліся прыгарады Завершчызна ды Загарадная Слабада. Загарадная Слабада – гэта збольшага сённяшняя вуліца Лермонтава, пра якую, магчыма, мы яшчэ распавядзем асобна. А сённяшняя наша размова прысвечана якраз Завершчызне. Назва Завершчызна выклікае самыя розныя асацыяцыі. Можа, таму яе гэтак лёгка адкласці ў памяці. Завершчызна, завіраць, враць. Аднак не спяшайцеся з высновамі. На высокім, правым беразе гараднічанкі, прыкладна там, дзе зараз стаяць скрыні са смеццем перад палацам дзіцячай творчасці, па-старому палац піянераў, калісьці знаходзіўся маёнтак дваран Заверскіх, ад прозвішча якіх і атрымаў сваю назву гэты раён старога горада. Пра сам маёнтак мы можам меркаваць толькі па старых мапах. На іх ён выглядае вельмі дагледжаным і задбаным. Агароды, рэгулярны парк, ды невялікі гай, некалькі ліпаў ды клёнаў з якога захаваліся да сённяшняга дня. Пра саміх Заверскіх, на жаль, мы амаль нічога не ведаем. Ёсць толькі невялікая згадка Юзефа Ядкоўскага, кусташа гарадзенскага музея, які адшукаў менавіта ў маёнтку Заверскіх старую мармуровую табліцу, калісьці ўпрыгожваючы стары замак. На ёй быццам былі выбіты прысвячэнне ў гонар аднаго з каралёў Польшы, які якраз наведаўся з візітам у старую гародню. Але што сталася з гэтай табліцай і які яе далейшы лёс, як і лёс саміх Заверскіх, сказаць цяжка. Патрапіць на Завершчызну з цэнтра горада нават зараз не вельмі проста. У канцы вуліцы Дамініканскай, калі ведаеце, гэта такая невялічкая вуліца, даходзячая ў бок побач з бюстам Сакалоўскага, вас чакае круты спуск да гараднічанкі ды драўляны масток праз рэчку. Гэта вельмі маляўнічае месца, мае адну загану. Тут не заўсёды прыемныя пахі. Паўтары стагоддзі назад тут унізе на беразе гараднічанкі працавалі вінакурні. На вінакурнях, нягледзячы на незвычайную назву, рабілі не віны, а гналі звычайны спірт, што патрабавала вялікай колькасці вады. Адсюль якраз бераг гараднічанкі выбраны невыпадкова. Шлях да былой Рэчы Паспалітай, у адрозненне ад дваран карэннай Расіі, захавалі ў Расійскай імперыі права на выраб спірту, што, трэба адзначыць, прыносіла прывілеяванаму саслою немалыя прыбыткі. А вось падняцца ўверх да самой вуліцы Завершчызна можна па старой, не падобна ні адну іншую гранітнай лесвіцы з акуратна выкладзеным каменным сцёкам для дажджавых вод. Існуе легенда пра тое, што яна была пабудавана ў гады апошняй вайны з надмагільных плітаў з яўрэйскіх могілкаў. Так гэта ці не, зараз цяжка сказаць. Але з аднаго боку дастаткова верагодна. Нямецкая ўлада быццам бы шукала спрыяльных шляхаў, каб кантраляваць гэтую тэрыторыю. Вядома, Завяршызна была адным з гарадскіх прыгарадаў, і даглядаць за ім было цяжка. Вось і вырашылі пабудаваць лесвіцу, а ў якасці матэрыялу выкарысталі жыдоўскія надгробі. Кажуць, што і лесвіцу майстрылі самі вязні гета, якое знаходзілася якраз побач праз рэчку. Лесвіца ўжо дастаткова патрапана мільёнамі прайшоўшых па ёй ног. Аднак, кожны раз, ступаючы на гэтыя гладкі ад часу камені, быццам бы заміраеш на імгненне, узгадваючы эту самую старую легенду. Вось такая гісторыя лесвіцы на Завяршчызну, ды самой Завяршчызны. Хаця, канешне, гісторыя гэта не скончваецца толькі апаведам пра адзін кавалак вялікага архіпелагу метраполі. На гэтым дазвольце развітацца, з вамі быў Андрэй Чарнікевіч, чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Да новых сустрэч! Імёны гародні.